السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے سبق نمبر 1031 السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے سبق نمبر 32 حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مجھے ایک ایسی بستی میں رہنے کا حکم کیا گیا جو ساری بستیوں کو کھا لے لوگ اس بستی کو یثرب کہتے ہیں اس کا نام مدینہ ہے وہ برے آدمیوں کو اس طرح دور کر دیتی ہے جس طرح بھٹی لوہے کے میل کچیل کو دور کر دیتی ہے یہ حدیث متفق علیہ ہے بخاری مسلم میں یہ حدیث ہے اور مشکات میں بھی ہے یہ حدیث ایک اور حدیث میں ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے کسی وقت خواب میں دیکھا تھا کہ آسمان سے ایک چاند مکہ مکرمہ میں اترا جس کی وجہ سے سارا مکہ روشن ہو گیا پھر وہ چاند آسمان کی طرف چڑھا اور مدینہ طیبہ میں جا اترا جس کی وجہ سے مدینہ کی ساری زمین روشن ہو گئی یہ لمبا خواب ہے اسی میں آخر میں ہے کہ پھر وہ چاند حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں گیا اور ان کی گھر کی زمین پھٹی جس میں وہ چاند پوشیدہ ہو گیا کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کو فن تعبیر سے پہلے ہی سے بہت مناسبت تھی اس خواب سے انہوں نے مدینہ منورہ کی ہجرت اور آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان میں دفن ہونا سمجھ لیا تھا یہ حدیث بھی دوسری کتابوں میں ہے بخاری شریف وغیرہ میں تو نہیں ہے لیکن یعنی سند کے اعتبار سے کوئی اتنی مضبوط حدیث نہیں ہے لیکن علماء نے لکھا ہے آج چونکہ میری طبیعت ٹھیک نہیں اس لیے دیر سے میں سبق دے رہا ہوں پہلے تو اپنی صحت کے لیے دعا کرتا ہوں آپ بھی دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے شفاء کاملہ عاجلہ آجلہ دائمہ مستمر عطا فرمائے اور دنیا کے اندر جو بھی مسلمان مرد عورت بیمار ہوں اللہ تعالیٰ انہیں بھی شفاء کاملہ عاجلہ عاجلہ دائم مستمرہ عطا فرمائے آمین بقیہ تفصیل انشاءاللہ کل عرض کروں گا والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین